من خودش ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانم بر ایشان پیمان، که حریفان ز ملامم ز تأمل مستم. به حق مهر و وفایی که میان من و تو، چه نمهر از تو بریدم نبه کس پیوسته، پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خدا وردم از آن جا نبه خود برد برستم. من خود ساقی از این شوق که دارم من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانه بر ایشان پیمای، که حریفان ز مولا من ز تمول مستم با یارم. به حق مهر و وفایی به حق مهر و وفایی که میان من و تو که نه مهر است و بریده نه به کس پیوسته پیش از آب و گل در دل من مهر تو بود با خدا ورده از اونجا نه به خود در وزنه یا یا دامن عبدت من گوش نشینی بودی تا برخواسته ای از طلبت نشستم تا تو برخواسته ای از طلب نشست Thank you. خودش ساقی از این شوق که دارم مستم، تا به یک جرعه دیگر ببری دستم. هرچه کوته نظرانند پریشان پیمان، که حریفان ز ملان ز تأمل مستن. که میان من و تو است، که نه مهر است و بریدم نه به کس پیوسته، از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خدا بردم از آنجا نه به خود بربستم. Talk.